أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العلي العظيم. مخکې چې و پنځه حکم تیر سوي و پنځه احکام و چې تیر سوي و په هغو کې آخرنی حکم دا پنځم حکم چې و هغه په دې باره کې و چې و یتیم ته به څوک خلک ضرر نه رسي. هغه یې په کومه جمله کې ورته ویلي و چې یتیم ته به څوک ضرر نه رسي؟ دلته چې راغلی و چې وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح ولیکمان امتحان کې تر هغه وخته چې دوی د نکاح و وخت ته رسیږي بالغان کیږي دوی سه امتحان واخلي. امتحان دا معنی چې دماغ یې څونه وده کړې ده، په سودا مودا پوهیږي که نه پوهیږي، خپل مال به چاوولی سي. دا فان آنستم منهم رشدا، که مو په دوی کې داسې یو هدایت ولیدي چې یاره دماغ یې کار کوي، فادفعوا الیهم اموالهم، مالونه یې ورلره ورکړي. ولا تأكلوها إسرافا، دا جملة ولا تأكلوا ميخري هذا مالنا إسرافا فديرش سر تدير دير مسرفوي وبدارن فشابو كيسر أن دجات دبير دجي يكبرو جدي بغتانسي شو أنا بايدا غط بسي باران وجر جر جني خري يا دير دير مسرفوي فدا دوارو چموك على ولدت زرار مرسوا چابو کې مستیسی پیاد اسراف مهم پیادی اسراف دادی چې کار په شدی کې جو تدیش مصرفه چابو کې داده چې معنا خلق پاوته کې وکټو باندې کې چې پاوته کې دریو مره باندې کې مې به چابک زنی خو به نو په اسراف او به دار باندې د ته تاوان مرسو. پنځم حکم دغه وست د هغه تیم په باره کې چې دی شپږم حکم به یعنی هغه دادی چې یعنی د ته د بلې لارې ضرر چې دی چې رواج په دغه لارې ام مرسو هغه بیا دادی ګر سره به دغسي چورلاټ پر میراث ورته ملکیر سو چې ستا عقد کې مخا کېږي کښنه الک په جاهلیت کې دا رواج و چې دا څوک چې به مړ سوی وای میراث هغه چاته ورکول کېدی چې هغه په جنگ کې څه اخیستی. دوی ګرده لکه توپکیان دا رقم نن پر دې کلي عمله به سبا پر دې کلي عمله کار یې دغه غارت و چور و د اسلام تر مخه. نو دا چور ته چې هر څوک تلای سوی نو خدلته چې به بیا دی مړ سوی وای مال چې به ده جمع کړی و خو ګرده د غلا و د ډاکو مال و. نو بیا به هغه چاته ویلی چې کښنه یې بوی هغه چې ورته خو جنګ ته نه تللی ستا ګر سره په میراث کې اک نه کېږي. ښځې چې ورته خو پر خوله مه راوړه، ته یې وخت جنګ ته موږ سره تللې. نو ښځه و کښنه یې دا دواړه د میراث بې نصیب و. نو یتیم خو هغه چاته ویل کېږي چې کښنه یې، نو یتیم ته خو هم نه ورکول کېدی که به د ده اکا مړ سوی وای، د اکا زوی مړ سوی وای، یا ورور مړ سوی وای، او دی کښنه یې وای، یتیم وای، د چې ول سال میراث حق نه کېږي. نو الله تعالی په دغه اوس آیات کریمه کې چې د اووم نمبر دی په دې کې یو غټ قانوني کولیج دی. په دغه قانون کې چې دی د دې دواړو دپاره که یتیم دی کښنه یې او که څوک دی که ښځه ده، دا دواړه وای دی به د میراث نه باسي، دا په میراث کې حق لري. د میراث یې سایه څونه قدر ده هغه به بیا په بل آیات کریمه کې راسي د خیر سره. دلته بیا فقط مازې حقداري ثابته کړي چې د حق یې څوک ایستلی نشي که کښنه یتیم دی او که ښځه ده. زما د خبرې په مطلب کې دای ستاسې پوهېدلی یاست. خلاصه یې څه شول، پخوا هم دغه خبره وه چې یتیم ته به تاوان نه رسېده، یتیم مال ته چې یا یې چابک ځینې خوري یا یې ډېر په اسراف خوري. اوس هم دغه رقم وایي چې یتیم ته به تاوان نه رسېده، څه معنی؟ چې ګر سره یې د چا څه باسي، د ایسیا څه باسي، چې ته د میراث حق نه لرې. اپزی من که شد زمر سر ذکر کرد در قانونی کلی یک شیش هوا دی تیم در حق دی پاد تعالی و تعالی که دیس برمائی. نو در ترجمه در مخ در جای یو شانی نزول ام دی شانی نزول یا دادی چی اوس ابن سامت رضی اللہ و تعالی عنه چه وفات شد رسول علیه السلام صحابی و نو در دت سخه چه دی ورسا پات سوله یوای کروالا و ومكحن ومدلا دري لوني باتس ولي دوايا دا اكاز عمون باتس ويو سويد نميدي بل عفتان نميدي دا دا اكاز عمون چهو ندا خو نارناجي غطان جنو اغا دا دري لوني و اغا كروالا اغا خوشزه دا نو براي مال کر درا وقت خبال اثر نمي که براي دي خنوشيزي جدا دي دا خير دا اکاز امان یعنی میکی لونو که نور که دا میری دا اغا و کروالا که ام نور که ولی دا دیو پا مال چه خود نجان دیز مرد خاندان جفا که ولیسی دا مال جفا که ولیسی دا کور و دا کلی جفا که ولیسی چی پا جفا که ار وقت مردک تا زور آریم غشت از مال زگار سپارده مالم از مشکل دا چه تقسیم که اغا دا جاهلیت طریقه پکشت تطبیق کرده تر دیو وقت دا میراث قانون که اسلام که نو نازل سوی نو دا چې خپل جاهلیت قانون چې په خوا د دې عادته هغه یې تطبیق کړي د دوی دغه کورواله چې و د اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله شکایت یې ورته وکړي ور زما مېړه وفات سو لونې راپات سو مالګرده دغه د ده اکا زامونو سره واخیستي موږ د هغې خالي لاس پرېښولو دا اوس څنګه قانون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول ارجعي حتى انظر ما يحدث الله ولتا وس ولاړه سه زه به وګورم انتظار به وکړم چې الله څنګه قانون فرمایي در اوس خو قانون د میراث په باره کې نه دی نازل سوی ته وس ولاړه سه دا چې ولاړه دغه آیات کریمه چې دا اوس یې موږ بره ترجمه کوو دغه د اووم د آیات نازل سو رسول الله علیه الصلاة والسلام و دید و تعال رواسته و هغه د اکا زامن چې وچې سوید بل عرفته و برای و تیسې هغه مال د سوید چې دی پام چې سره وینه پاشي مصرف یې نه کوي اخیستی خو مو دې سره تقسیم کړی دی خپل په ځانو باندې مګر در سره کښېږدي تر څو چې الله تعالی دوی ته پوره تفصیل ورلره ورکړي برای الحق ښې ورلره ورکړي حقدار ښې کړي مګر دا دې بیان یې نه دي کړي چې معنې ته څونه ورکول کېږي لوڼو ته څونه ورکول کېږي تا ته در سره درکول کېږي که نه درکول کېږي پام چې په مال باندې کار ونه لري تر څو چې الله تعالی کافي او شافي بیان نازلوي تر اوسه خو یوازې فقط حق ثابت کړي چې حق دی بیان یې تر دغه صورت په دالسم آیات کې بهر راځي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دغه لسم آیات هلته نو برابر ښیم چې وټاکلې چې د ښځې دغه نه برخه ده د نر دغه نه برخه ده دغه خبره باره پسې کوي نو دا آیات کریمه چې دی دا پر دا قصه نازل سو او غبل چې دی هغه چې نبی علیه السلام البیان خطر وسه نه دی کړی هغه بیا هغه بیان پسې نازل سو نو ترجمه یې داسې ده لرجال د پاره د نارینه رجال چې ذکر کوي نارینه چې دی نارینه و دا کوشنی ته هم ویل کېږي ولې خو د ښځې په مقابل کې ذکر سوی دی د کوشنی په مقابل کې نه دی ذکر سوی چې یو نر دی یو نو کوشنی دی معنی چې ته ودا رجال به نو دلته ودا کوشنی ته نه ویل کېږي یا لرجال د نارینه و د پاره چې نر یې بالا نو که کوشنی دی چې جم دی که غټ دی چې لوی ځوان دی هر څوک چې دی معنی چې د نارینه د قسمه څخه دی ولره نصیب برخه ده مما د هغه مال څخه ترکه چې هغه پرې ایښی وي الوالدان مور و پلار مور و پلار چې مړه شي د ده په ترکه کې په دا ورثو کې چې نارینه پاتې شي دیو ته الله خپله برخه ورکړې ده د نارینه وو کې تفریق ورکوي چې معنی غټانو ته ورکول کېږي کوشنیانو ته نه ورکول کېږي مطلق رجال ذکر کړه نو د لرجال اثر به په ترجمه کې دا مراعات چې لرجال یا نارینه وو لره که لوی وي که کوشنی نصیب برخه ورکول کېږي مما د هغه ماله ترکه چې پرې ایښی وي الوالدان مور و پلار پرې ایښی وي که پلار مړ شو که مور مړه شوه چې مال یې ورپرېښه او دوی ته برخه پکښې ده والاقربون یا نورو نږدې قریبان ورته پرې ایښي ډېر نږدې اقرب هغه ډېر یو قریب دی یو اقرب دی اقرب مبالغې صیغه شوه والاقربون هغه ډېرو نږدې وه اوس نو چې دی په دا قریبانو کې چې دی په اسلام کې هلته دا قریبان دا درې قسمه دي یو ذوی الفروض بولي یو عصبات بولي یو ذوی الارحام بولي ذوی الفروض هغه میراث خورو ته ویل کېږي چې قرآن یې برخه ورټاکلې ده چې ستا دغه نه قدر برخه ده حصه یې ټاکل شوې ده دې ته ذوی الفروض وایي یو بیا عصبات کې عصبات دا چې قرآن یې برخه نه ده ورټاکلې په احادیثو کې راغلې ده چې دوی ته برخه ورکول کېږي یا یې قرآن کریم مجمله برخه ټاکلې ده چې دته یو شی ورکول کېږي بالا یې معلوم کړی نه دی چې څونه قدر ورله ورکول کېږي دغه عصبه نو بیا هغه څوک دی چې په اډو په پوست شریکې لکه اکا دی د اکا زوی دی ورور دی وراره دی دغه دا چې قوم باندې ځي دغه ته عصبه قریبان ویل کېږي بل بیا ذوی الارحام دی ذوی الارحام بیا هغه قریبان دي لکه د مور د خوا نیکه د مور د خوا څخه انا یا ماما یا د مثال په طور خورزه ده خور لور دغه ته بیا زویر ارحام وای اسلام د امام ابو حنیفه رحم الله پر مسلک د درو سرته میراث ورکول کیږي. خدا قر د قریبان دي په د قریبانو کې هغه اقرب یادوم هلته بیا درجه لري دس نه چې اقرب موجود ته هغه ابعد راکسې چې راځه ته خو زموږ قریب کېږه راځه میراث به یوسي کېدای شي په خبره پوه شه د سړي د خپل ورور ژوندی دی چې د اکا زوی راغواړي چې راته د میراث وشي کېږي نو خو هغه ورور وایي زه تر درهغه ور نږدې یم و دتر دلته ګوري الله د اقربون تورې ذکر کړي چې قریبان خو ګرده په خپل خپل ځای کې د اسلام میراث ورکړی دي مګر چې هغه اقرب وي خو اول د هغه ځای څخه شروع کېږي. کېدای شي په خبره پوهېږي چې اقرب موجود ابعد میراث وړایسي نیسي ورو هغه ته خلک جواب ورکړي چې بابا دی یا مثلا سړی مړ دی زه موجود دی ورور راځي براوي نو زه خیم ورور ومه زه خیم د مور زو کړیو زما بخه کوم د غوته بابا ته ود د وسه زمون ناشتي او غوت چې دی میراث ورکول کیږي. خدا اقرب دی هغه ابعد دی ابعد په اقرب باندې محجوب ګرځي بار محجوب معنا منع شي ود ته میراث نه ورکول کیږي چې دی په مخ کې تاته ضرورت نشته چې تراسه نو د اقرب تور ته مفهمي اقرب معنا قربانو پرېش یا ډیر نږدې قریب ډیر نږدې قریب دغه ترجمه بیا کوي مما ذا أغا مالا سخا تركا چاغا پريش دي الوالدان موروبلا والأقربون يا دير نجدي قريبانو چه پريشي پا داغا مال كي دي تبرخو كول كيجي غورة دا رجالو حق ثابت كي يكين پكشي كي داخل سو پسي بلخون وشزا وچ دي بدا مراسة بيا نسيبه كول دا شزي پا بارك الله هداية قانون جدي ولل نسائي او داغا رقم شزي لرهم شزي بيا ذكر كردائم پكشي ووالا چي يتيما يا غاتا شزا ولې نه ساشه دي نه شې دي نه چې بارک کښنی دی چې مده کا غټه ده دا کیا کا د ارڅوک چې ده خو چې شې دي نه دی تم نصیبون برخو کول کیږي مما د هغه مال څه خور کول کیږي ترکه چې پریشه وي الوالدان مور پلار د شې مور پلار مال ته پریشت یا پلار مرد یا مور مړه ده یا ته برخو کول کیږي والاقربون یا غدیرو نږدې قربان ورته پریش دلته بیا غد ډیر نږدې خبره پکښ کې مراعات سول دا نه معنی چې ډیر دې ته نږدې نه او دا بنو بار چې کی میراث نه وړي یا دا چې ډیر ور نږدې نه دا به دا غڅه میراث وړي والاقربون دا غدیرو نږدې قربان چورته پریش تر دا ځای پورې دواړه قانون کښې دا پسې مما قلمنه او کسوره دا د څه دپاره کښې شي دغه مما د نحوې د لارې څخه چې دې سورت وګوري د هغه اول مما څه بدل دي هغه مما خو من ما عب د هغه ماله څه هغه من خجاره و نون یې درلودې هغه بل ما چې و هغه عبارت د ماله څخه و نو دلته مما برای هغه نون په مم کې پټ کړی دلته د هغه څه بیا بدل راوړي چې و مما د هغه ماله څخه و دا نارانو ته برخه ورکول کیږي یا دا ښځو ته برخه ورکول کیږي قل چې هغه لږ وي منه د دې ماله او کسوره که ډېرې دا د یو بل خبرې دفع وکړه هغه بیا دا و هغه چې به بیا څوک څوک مړ شو په مال کې بیا غټ غټ شیان پاتې سو لکه موټر چې به پاتې سو مثلا زموږ ته په ماحول کې بینو مثال وایم د هغه وخت مطابق به نو شان و یا به جایداد ده برل دغه به دغه ټان سره تقسیم کو دا کشنیانو ته واخه د بابا کلم واخه دغه دغه د بابا غړي دی وای اخله اخر کیای نه کی واخله دا چم بیا کاوه کشنیانو ته کشنی بخ ور کول کی ور رویان ته لو بخ ور کول کی پلانې کاریز ما دی پلانې باغز ما دی پلانې مارکیټ ما دی زوی ته بنو چې شو ورکړه دغه د بابا مثلا می درکه دغه غالي د خپل لاس رانی ولې ولایستا دا چمونه شروع نو الله پاک بار دل تو بر لګو مما د اغه مال څخه قل چې اغه لږ وي من هو د جمال او کسره کډې دی ډېرې پریش دی کې لږ پریش دی غټ شي پریش دی کې کښنه شي پریش دی ام نری نه برخه پکښ کې لري ام شي نه برخه پکښ کې لري دا په دغه پای کې په دغه بیا ور واچول چې د رجال ته برخه ورکول کیږي یا ویل د نساء ته ورکول کیږي د کوم مال څخه الله پاک مما مما ذکر کړی بیا ول مما وند اغه مال قل چې اغه لږ من هو د جمال او کسره کډې دی نصيبا مفروضا دا نصيبا مفروضا سره چې دی الله پاک ازما مرادي اعن ازما قصد نصيبا د سی برخه ورکول کیږي مفروضا چې هغه لازمي برخه ده نصیب نصیب خیال ته مطلق ذکر کیږي هغه تم نصیب اور کول کیږي هغه تم نصیب اور کول کیږي دا نصیب څنګه ده نصیبا و هم د سی برخه می مراد مفروغ دن چې هغه لازمي ده دا فرض چې دی یو په فقهي لحاظ باندې دا فرض معنا ده په فقه کې فرض و هغه کار ته ویل کیږي چې په دلیل قطعي سره ثابت منکر یا کافر دغه ته فرض ویل کیږي او زموږ ستاسو په عرف په روایت کې دا کار د فرضیات څخه دی همدغه ته ویل کیږي چې منکر یا کافر د مثال په توګه یو سړی چې دی خټ شروع کوي براو یار اول کار د فرضیات څخه او بجو به برابر کی بر به خټ شروع کړو چوبنی څنګه شروع کړي اخدا لازم کار دی سپارس کنه دی کسی رو بده مخنه وره اولی خطی شروع که برا گناه کار که دلائی دو رخت آچی اغا معنی خیر نده نو پرد په معنا د لازم دی. دلته دا برخه چې شریعت ټاکلی دي دام دوه قسمه دي، ځینې هغه برخه دي چې قرآن ټاکلی دي منکر کافر بدل کیږي، ځینې هغه برخه دي چې قرآن داسې مجملې ټاکلی دي په حدیث ثابت دي. نو په احادیث کې خو هغه قوت نشته چې په قرآن کې پروت دي، د هغه منکر خو کافر نه بدل کیږي، مګر بیا هم خامخا بیا عملي کوي. لکه اوس وتر لمونځ چې دی، وتر فرض دی خو فرض نه دی، واجب دی، مګر د عمل د لارې فرض دی چې قضا کې قضا غواړي. سنت چې دی هغه چې قضا کې قضا غواړي خو نه غواړي، په سنت کې قضا نشته، په وتر کې قضا لازمه ده. او حاضر د وتر چې واجب دی او د ماخصن فرض چې خبره دی، دوه ترمنځ په عمل کې فرق نشته، په عقیده کې فرق شته. دا هغه فرض که څوک منکر شي کافر کېږي، د وتر منکر کله کافر کېږي، که سړی منکر شي بدل چې ورور وتر واجب نه دی، بسیلا دا سنت کې بس نه کافر کیږي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله واجب دی، مګر لازمي دی که قضا کړ قضا غواړي. دا د میراث برخې هم لکه د عصباتو برخې چې دي، اکثر عصبات دا رقم دي چې د دې برخه په قرآن کې نشته، حدیث ور ټاکلې ده چې تا هغه دوغه نه دوغه نه ده. بل ذوی الفروض دي، د اکثر برخې ټاکل شوي دي. نو که ته مفروض دا معنی کې چې نصیبا برخه مفروضا قطعي فرض چې منکر کافر دی خو هغه د عصبات غزنی ووتل، که د مفروض دا معنی واخلي چې براوه یوازې څه شي دي چې هغه د واجبو درجه یې خو هغه د ذوی الفروض برخه ووته، نو مفروض په دا عرفي لازمي ترجمه که نصیبا برخه مفروضا لاچاره حتمي د غوښت غواړي، یا یې پر هغه طریقه یا یې پر هغه طریقه خو ټاکل شوې ده، شریعت ورته یښې ده. نصیبا برخه مفروضا لازمی چې لازمی د خامخا به ورلورکی اجرا غواړي، چاره نه ځینې لري. اگر چېرته په خپل منځ کې فرق سری د چا او چا برخه سم نم قرآن یې هغه اندازه معلومه کړې ده چې دوغره، بل چې برخه ولې د اندازه نه ده معلومه چې څونه قدر اندازه یې حدیث ټاکلې ده، نو هغه خو دوغره نه قطعیت بیا نه لري، مګر لزوم لري خامخا به اجرا کوي او ورلورکی یې بینو. کېدای شي تر دې ځایه پورې په مضمون باندې تسې پوهېدلی یاست. نو پسې بل وإذا حضر القسمة د جې آیات کریمه را بک چې بیا دی هغه هم د یتیم د حق سره دی. هغه دا دی چې موږ خو ویل چې یتیم ته چې دی تاوان به نه رسېږي، دا خدای شپږم نمبر حکم شو، دغه تاوان چې ګسره د میراثه بس په اووم نمبر حکم کې بیا دا وایي چې دلته چې دی گای گای و میراث ته غیر دا طریقې ته چې دا تقسیم کیږي غیر مستحق حاضر شي، حقدار نه دی، یا مسکین دی، یا بل دی اروا سخت دی دور وشته کیږي. خب په دا سارا کې زما په یاد دي چې موږ کوچنیانو چې پلانې خانه کعبه مړ شوی بیا به نو هغه د ده مال چې به تقسیمېدی بره بیا د کلي مسکینان خو هم خبره چې نن لایان راځي د پلانې خانه کا ترکه کي دغه زه به هم له کلي ورڅخه وی دلته به کتار ناسته په دغه ځای کې چې تقسیم کیږي، نو خدای په یو تم او امید راغلی و. ځینې بیا دا رقم و قریبان یې وه، میراث خور د کتاب د لارې نه و، دای په دې تمه راغلی چې که یو پلان لایانو غږ وکړي چې ته هم کری بیا لکه راجر څه ګوره، یو په څه معنا را روان دي، تمه راخستې ده چې که یو پلازم اقدار وم ولې ګورد کتابونه نه ووي چې نور مرمې د علما برا ټول څه بره بونه مجلس جوړ څونه مال دې پلا به ګرده سره جام اوس بیا به تقسیمې دي قریبان څوک پلانې دا اقدار دي دا نه دي. نو دا قریبانې کې به څوک په دې نیت راغلي چې که یو پلازم په اقدارانو کې رالم برخه را او مساکین دا بیا په کوم خاطر باندې راتله، هغه بیا تمه راخستې و چې ما ته که یو شی راکړي خامخا مالونه تقسیمېږي، هر یوه ته که ډېره برخه ورسته خوشحاله وي یو شی به په خیرات کې راکړي. الله دغه هدایت فرمایي وایي د هغو سره مسله وکړي، دغسې نو مه یې لکه وي استحبابان یو شی ورلره ورکړي. هلته ګوره بېرته د یتیم د مال د ترکې سره چې هغه د میت ترکه ده د هغې سره اړه لري، مګر وه دا حکم استحبابي دي. دسې فرمایي ترجمې ته که تسې وګوري وإذا هغه وخت الله وایي حقدر چرا حاضر القسمه و قسمته ویشلته د جترکه سوکراش کا را حاضر سی اولو خویندان القربات قرابت قرابت خویندان رغلی قربان خیجی کو په اوغنه قوی درجه کې لري چې د شک او تلې میراث خور دی، دای په دې ته مرغلی چې زم په میراث خورو کې مولوی صاحب حساب کړم خو ماتم برخره کول کیږي. نو دغه چرا حاضر سی والیتاما او یتیمان په کور کلي کې یتیمان هم دي راغلي دي، بالا دلته ناسې سپېرې سپېرې خولۍ درته ګوري شاوخوا دلته خلک مال تقسیموي. نو والمساکینو مسکینان، نو څو ډلې یادې کړې؟ درې ډلې دلته الله تعالی یادې کړې. که د قرابت خاوندان نه کې لرې قریب دي، تمه یې ده چې که زم په میراث خورو کې هم خدای نه دي. او بل دا د کور کلي یتیم دي دا راغلی دی، او بل مسکین راغلی دی له کاړه ورڅخه ده دا چې څنګه والی دي، دغه چې را حاضر شي الله وایي څه وکړي فرزقو تسی رزق ورکی هم ودیت یو څه ورکی منه د دغه مال څخه د دغه چې تقسیمیږي دغه د منه زمیر چې دی دا یا دغه مقسوم ته چې تقسیمیږي هغه ته راجي دی مقسوم مال خو دلته ذکر سوی نه دی حقدر القسمت چې قسمت پر مقسوم وایي راجي د قسمت په امول کېږي چې ګواکې مقسوم مال دلته ذکر سو یا دغه د منه زمیر چې دی اوغه مې ماترکته د هغه مې ماترکته چې پرې شي چې دغه څخه دی ته چې شور لره ورکی رزق لره ورکی وقولوا وایاست لهم وديته قولا معروفا قولا خبرا معروفا مشروعا شایسته خبر امسی اولا را وکینا وصل تجویه خبری شوی فرض و قطس فرس قوار که هم و دیت من هو دا داغ متروک مالا چخم دا چی بیش الکیج داغ دا فرض و قو امر دا چه دا پارا دی داغ امر یا وار دا وار دی استحباب دا پار دی لازم ندی چه شرعت دای مراز قور ندی جو کری قریب دی را لکشه نسی چه خامخواب ادتا دایو سور که ایچه ل غاری د جخل ګو نه بنجیر د جې میراث خورو چې اوغه پلانې خیم کری باغه ته ولي ورنه کړي وخت خدای پاک اک نه دی پرزه د چې اکبر کوم څه کری به دی دا یو د امر استحباب بس یتیم کې نه ورکو دا مسكين کې نه ورکم وهم خدای استحباب به امر دی کې دا هیڅ خبره پوي او کده امر د لزوم د پاره سي د فرض قوهم نو بیا اوغه برخه چې وټاکل شو د هغه خاطر د لزوم منسوخه سوی دی مشروعیت نه دی منسوخه سوی په مضمون پوس پاس د لزوم مسوخه کېدو دا معنی چې یعنی که سړی ور نه کوي غاړی نه جب بنګي کې ورکی ثواب الله ورکی مشروع وس ام دی جائز هم دی نو یا ور د واره د سر د فرض قوهم امر چې دی هغه د چا د پاره دی د استحباب د پاره دی د وجوب د پاره دی یا که د وجوب د پاره نو اوسې وجوب په اوغه آیت کریمه باندې نسخه سوی دی استحباب وس ام پاتې دی فرض قوه ورکی هم دی ته منه د دغه مال څخه په دا منه کې بیا خبر ده د جمال د سره څنور کول کېږي ولی نو که یو پله په دا وارثانو کې چې پاتې دي که په دې کې کوچنیان وو د کوچني مال ته یو چا ته په خیرات کې ورکولی شي چې دا پلانې خو هم قریب دی ته زه خیرات ورکوم دې مسکین ته خیرات ورکوم دې یتیم ته خیرات ورکوم دا د دا بالغانو دا یاد دی چې هغه بالغان دې اختیار لري چې ایسه سره وویشل شي برن دغه ملا سبه دا بالغانو ته وایي تاسې خو غټان یاست خپل مال اختیار لري ونس ایستیس د مال څخه پلانې ته دونه ورکه بل ته دونه ورکه پر دا مسکینانو تقسیم کې د کوچني په مال کار درلودلی شي هغه نه دغه خبر سره شرط دا غره کما خلک نه وای د مړي پس چې دا موږ تاسو په وخت کې چې دی که اس قد پس ګرځي هم به دا غد د کبار دا غټان چې دی دغه په پیسې پر لجمع کوي برابر به ورکی یا هغه د ترکه چې پاته د بار دی وای چې وروره موږ په ګرځ د غټان یو کښنه نه سپکښه زموږ اجازه ته دغه څخه اس قد ورکو یا پور ادا کوو یا خیرات ځنې کوو صغیر ک پکښې کې و د صغیر د مال څه نه شي کولای دا غټان کې د ترکه څخه په دپس خیرات کې په هغه صورت کې کیږي چې غټان یو کښنه ګر سره یین یا خو کښنه پکښې کې و نو غټان بار وای چې وروره زیاده شخصي جېب کوو دا ما و پلان خان چې دی هغه انداز موږ سره واچو موږ خیرات پکښې کوو هغه دی چې حق پر هغه رقم پروت دی هغه نه ضایع کېږي پکښې کېدای شي په خبره پوهېږي دلته د منهو څخه منهو د جمع ترک مال چې چاته ورسیږي چې بالغ ته رسېدلی د کښنې غنه وقولو دې خبرې ته رالو چې وقولو تاسې وایاست لهم وديتا قولا یو خبر معروفا شایسته شایسته خبر نو څنګه اول هغه سړی چې قریب دی دل تر غلی دی هغه ته چې برخه ورلره نه ورکول کې د میراث خور نه و بار ته د په خیرات کې شی نه کوي ور د میراث برخه دې نه کړ ور بارونه جلا سایه ورک چېر مر ونه کته استله مولوی صاحب وایي چې دای اکنه پکې کلیری ته د اوغه میراث خور څه نه چې حق وړي مثلا زمونه پاتې ورونه حاضر دي نو د زمون به بار وایي چې کاکا ته کتاب حق نه دی درکړی موږ حقداران یو نو تاته مو ځکه شی درلاره درنه کی او موږ نو په خپل غریبانی چې اوس تاته په خیرات کې شی درکړی ستاسو شکر در موږ شکار چلیږ دا شایسته خبره ده بعد خبر خو مکین په بعد خبره جواب کې علاوه یا قول معروف ورته وایاست او یا دې چې خیرات خو جوړ لره ورکی ام قول معروف ورته وای هغه بیا دا ورته بررته ولا چې ستا خو ډیر اقدی پر موږ باندې مګر زموږ په واسه دا شی پر او تاته مدر لره درکی بس دوایو به کې موږ به تاته دعا کوو دا ام قول معروف دی یا ساج امر لره ور کړی دا و دا تو چې ستا عزت خو به خې ډیر وي خو زموږ په واسه دا پر دی بلم په واسه نه دی پر یا مسكين راغلی دی یتیم راغلی دی وغه ته والا او تعالی دې درلره درکی مش خپلم دا سره کمزوري په آیا آیا لاري مسره ډیره ده کنه تست مش خیرات تر کا کج نو ور کړي کج ور لره ور کی امش خبر ورته کا بار ورته چې خدای دې په دغه کې برکت ور واچي بس نه تم رات مور نه دغه نه شي چې دې بساری تا ته مدر لره در کی دا ګرد شایسته خبر چې دغه زین په جلبیږي د زړه رضا په جلبیږي کته شي ورته ور کې کنه ورته ور کې الله وي چې د تبع ش خبر امر سره وکم ام به سي خیرات ور لره ور کې امش خبر وک کج نه کی ور امش خبر ور لره وک دا امر په پای کې وای وقولو تسواز ده هم دیتا قولا خبر معروفا شایسته دا اوم نمبر حکم پا دی آیات کریمه که بیان سو باید ترکیه سر ارتباط پیدا که باید ایتیم دا مال دفاع وکره چه داغ ایتیمان که دلتا و سغیران که و دا دی دا مال خیرات مور که می آغا نور قریبان تا چه مراز خواره ندی می و دا ایتیمانو تر که می و دا مساکینو تر که دا مراز خوری چیم چه دی دا دی سا باید بچاو سکار که و ندر لو دلسی که دایس بخبر پویجی نوش پا جم حکم او اوم حکم مجرن دلتا و داغ آیات کریمه چه دا اوس مجر دغه ترجمه پر ختم کړه د دې متعلق تفسیر روح البیان دی سن نقل کړی ده قصه د قران سره اړه نه لري دا قصه د بزرگانو د پیرانو یو قصه ده هغه د قصه د سن نقل کړی ده د دې لپاره چې د معروف خبره چراله چې معروف و د شکر مشروع کار په مال ام کیږي په خپل ام کول کیږي لکه علاج د تو شخه خبره ورته وکي او دا بیا زائد زینه چ خلوی ز چاته شایسته خبرې کوم شیشه خبرې کوم دا پالتوزی پالتون نه زدم علا په صدقاتو کې در لیکي وای یو ماری وخت راز غاستی رالی یو سړی چې ماته پناه را که دشمن را پسیری بل سړی د هغه بیا وزن په سر ازغلی ا د پټور ته خلاص کې ولر ته پټس ماردول په پټو کې را پیژ په ټو خرونو کې زړی ژغه دلته نه وتلی ولک مار نری مار دې دل نو څنګه بر په خلو کې زهره لرکه غرزی مړ په خلو کې تاسو څوک دې چې مار نه بس دشمن برا دا ویل چه پا علامه دی قسامی پا اسمانو که چکم بزرگ موجود دا چه پا گرد میجم قسامی تمات بس دغرا که از تاثر چه دی دا وفاکم چه مایز دا غصه زخلاسم سپا تابانی کار نلرم ادول دایت از ما پا خلال نواتر پا خلی که زای اولا روار که اغی چلال ایده مار پشتنه وکره دی ورتو من کرم سبار علمان ندیلی دل اغی تاما چه وقت دا چه لاری مار برا ورتو ویل چه سایب وزد بی لاری جا اینا دا یو زره دی اینا غواره که زره غواره کزړه ته غواړې نو پرې نه جامله کو کینه ته غواړې پر سر جامله کوم په دوه دوه کې وسیم انتخاب ته وکم وای دا بار اور تاریخ انسبار له دروسه چې جزاری را تکولې هغه دغه رقم چې دښمنه په ذهب خو هغه غلش کړي په شراخص کې وهلې مړ کولې وس چې ته ځاګه څخه خلاص وای دا بار دوه ولیا دوه نه بیا کل انسان مدر وسه نه لیدل لکه دا ته دښمن د څه دښمنی د چې الله تعالی آدم علی صلاتو والسلام د جنت راښته کاوه موږ اگر د مخلوق چې راوښتلو په څو کې راځي داسې الله تعالی پاک موجود بل دښمن ټاکلی شي انسان به د مار دښمن مار به د انسان دښمن نو په دری دښمن ته چې سړی په خلو کې ځای کې خلک په لستون په کوڅه کې ځای نور لرو کې د دوغه نه بیا عقل داغه چې زاده اوس فقط ما احسان ستاسو سره دوغه نه دی نه غواړي کس کس غواړي د بار اور ټول چې سیدی نو ما خو غلطی کړی ده نو دونه ټیم را ته راکه الله تعالی ته یو مناجات کوم د دغه بغل ته به ورسم یو دوه رکعت لمونځ به وکم وروسته نو بار بیا ستاکه ده ول سیدی نو دوی پر لاره الله ته په زاری ست راغلی پوری چلته ورتلی یو ډیر شایسته سړی مخې ته ورلار راغلی برای د ته اول دواره یو بلګونی برل دغه بلک ته وجه وی خور اده چې دا بلک وجه وی چې دا بلګی جوول یې پر نو چر کړی نو مار ټوټه ټوټه دی لکه هغه سړی ته چې حال پیښ ټوټه ټوټه در نس کر سره شواس دا له ته سره اړ ساس په داخله کې ولاړ تیر سو دای بار اریان شاسړی ته بار وچته څوکه هغه ورته زما نوم معروف دی معروف لك دا دلته چې ذکر په قران کریم کې ورزمان نو معروف دی معروف معنا ست هغه شکارونه چې تا کړی و چې کوم وخت مار او ته په گفتگو سوست مار ساسره دښمنی شروع کړ چې بارای لیا دې پرې نه عمل کوم یا دې پر ځای عمل کوم په دا او اسمانو کې ټول ملایکو د الله تعالی و دربار ته زاری کړی چې دا وس خلاص که خوده نیکی کړی دی نیکی خو چې مسلمان خيږي خو ملایکای ویني چې اسمانو ته خيږي د الله و دربار ته قبليږي نو الله تعالی دا خواست قبول کړي ما چې امر وکي بارا په جنت کې به درخته ده توبه ورته وای توبه درخته ول دغه څخه یو بلک واخه د کې ورل راوړ نو ما غ بلک تا ته راوي درلره درم کې د الله په امر سره پږي کې دغه سیو تاثیر الله پاکي شو چې ته ځنی خلاص وي نو ورسته دی وای وای نیکو کاری از مرد مینی کورای یکی را بده می نویسد خدای نیکو کاری چه ده نیک سری چخه علا یوا پلس لیکه دا خو قرار داد دی کنه دی دا قصه تا پریر دا یای رشیا یای نخو معروف شدی الله پا لست دی سابی دلتا الله چه دا معروف امر وکی چه دا تا تا بیا زای نیس پا تنگسه که الله و تعالی پا شدر لرو در وجه دا غست تا نیک کار چدی پا شایستا شکل در تا آری لکه خپل مشته سیدا په احادیث کې راغلی د صحاح او احادیث کې چې انسان په قبر کې شیش دی چې نیک عملي نه یو شایسته سړی ورلره راشي ډیر شایسته ورلره راشي او دا د سړي مجلس کې طبیعت په سامي دا ول دا څوک به راځي ورته څوک دونه شایست دونه شي مجلس ته سره کم دی نو د ورته چې ستانه عملي او ما دا رقم دی خپل والد صاحب په خوب دی راغلی کوټه زه مجلس سره کوم بار دی ګړي چې مجلس یو بلز بیرته ځم زپه په سیم چې ته مزه خدا اکور دی ته خو یو شپې دوه شپې را سره وکړه الته نو ته څه کوي په هغه وچا جره کې خپل ته دی غېږه دی ما ته وایي چې ته څه وایې یو داسې دوه شایسته الکوان دي ډېر حسین دي لکه حکومت چې روزلي لکه د پولیسو د قسمه څخه چې ولې دا خبرې خورا ډېرې ادبناکه زده دي دونه یو شایسته مجلس مې یو ګړی زمزږ نه ځي غواړي چې جلاسم ما به خپل استاد ته وویل هغه دا خو هغه دی چې په قران کریم په خاتمه کې موږ وایو په قبر مو نسن چې الله پاک قران زموږ د پاره په قبر کې مو نس وګرځي نو خو دوه عمر چې سړی بي زاوی شری په جلالین درس کې خو الله پاک دوه مو نس ور کړی دي موږ خو دا یو خواست کوو دا هغه زایت اشاره ده نو چې الته یو باندې ولاندې ډیر شایسته او حسین دی او ډیر روزل سی ویل تربیه سی ویل نه ډیر چې تاسو ښه ژوندګي د چیر وړي موږ نه ځنی چې خوشاله موږ سره نو دلته هم دغه معروف کار چې دی هغه لکه موږ وایو چې شوکه و دریا کې وغورځوله لا نه ځای کې دریا به نه ورکی یو عربي مقوله جوړه کړې ده دا مقوله ده وای اسمع المعروف والقه في الماء فإن لم يعرفه السمك يعرفه من سمك السماء ويتم معروف كار كوا دریا کې غورځوه ما یان کنه په پیژو خو هغه څوک په پیژو چې اسمانه درولې دي اگر خلق وینی لیکت والا خو هغه خو په پیژ کې په دریاب کې روپ کما هی نه په پیژ د انسانانو څخه پټس ول چا چې اسمان او چتر ول دي هغه څه نه پټیږي نو دا معروف هر وخت کې چې دی د الله د طرف څخه مطلوب دی چې وی کی خصوصا په دغه وخت کې چې ترکه ویشل کیږي مساکین حاضر سی وي غوتن باید یو برخه ځنی ور لره ور کول شي الله عز وجل د معروف توفیق مشترک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.